साथ मेरा छोड़ दे तू ये इरादा तोड़ दे तू मरने मरने की बातें क्यों करती है बेकार में मजनू ने प्यार में रुक लैला रुक लैला रुक रुक रुक रुक रुक लैला रुक लैला रुक लैला रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक